Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu. Here's the Hitmaker. Christy Nitsu. The Hitmaker. Listen to the sound of future. Hello, hello, bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, urmează o nouă ediție Hitmaker, 60 de minute fără publicitate. Începem cu un Dayvot Club Mix pentru I'm Into You, Jennifer Lopez featuring Lil Wayne. Top. De obicei, în fiecare săptămână aici la Hitmaker vă prezentăm cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. Vreau să continuăm cu Nicole Scherzinger, Right There. Touch my body, me like the way that you kiss my, yeah, yeah, yeah, yeah, me like it.

Maker is here. Somebody help me, please. This love is killing me. And now I'm on display for everyone to see. I'm going crazy, crazy, crazy for you. I know I'm a fool, but there's nothing I can do. I'm a name. Cred că toată lumea știe refrenul acestei piese, Convict, Simplu și Alex. Am pentru voi acum o surpriză, noul single Shakira, o piesă cântată alături de Pitbull, se numește Rabiosa. Fuck. Ca de obicei, în fiecare vineri seara vă aștept și pe facebook.com/hitmaker. Continuăm cu Mama Sita, Love Sensation. Cristi Itzu is the hitmaker. artists. Oh, look at this! The biggest artists right now. This is the Hitmakers List. That's amazing! Kiss FM. Accent featuring Ruxandra Barr, Feelings on Fire, probabil unul dintre hiturile verii 2011. Urmează în Hitmaker un hit al tuturor timpurilor, în cea mai recentă variantă sa, Yeke Yeke Moricante. It's the weekend, yeah! Thank you. Într-adevăr, niciodată nu sunteți singuri la Kiss FM, Never Be Alone, Deepside DJs. Iar acum, Swedish House Mafia, nou lor single, se numește Save the World Tonight. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life.

dance tracks. Kiss FM. Piesa băieților de la Stereosonic, am ascultat-o încă o dată aici în Hitmaker, se numește Joana. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Imediat după ora 23, o nouă ediție Club Mix cu Almut și Constantin. Iată și ultima piesă propusă de mine în această seară, se numește Dancing Tonight, Cat de Luna. Bye bye, ciao, mă sună mama! Tonight, turn the music loud, 'cause we'll be dancing, dancing, dancing. Set the floor on fire, throw your hands higher. Everyone's dancing, dancing, dancing. Baby, tonight. Da, mama, acum am terminat emisiunea. Hai, Almud, în studio! Da, mă, gata, hai că am ajuns!